الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سورة آل عمران کی تفصیل و واقعہ احد چاہی کہ مومنانو تا ظاہری تکلیف او شکست رسید لیو نخپلی غلطے و خطائے پوجبان دی قرآن کریم داغی وجوه ذکر کئی او خاص کر چې منافقانو سره او دې سره مرګرتیا مکوې دا سبب جوړیږي د کمزورې چې څومره د مؤمنانو د کافرو سره تعلق او رابطې ته تکلیف برازي مصیبت برازي او چې دینه څومره ځان ساتي پرهیز کوي دا به سبب د نجات او کامیابی دا بیا ترک د موالات سمون یخ کی ذکر شو بار بار چین لا تخذ المؤمنون الكافرین ذکر شو التا او اشتم کی ابیا ذکر شو یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یو کم سل کے او سلم کے یردوکم علی اعقاب بابم واڑی بره نزل تبیا وی ایمان والو کتا سو مرګر تیاو کړه داوی کسانو چې کافران دی یردوکم نوابلی تاسو علی اعقابکم واپس په پوند باندې فتن قلبو خاسرین او بگرده په دنیا کې ډیر ذلیل او رسوا نو عاقب کنایي د مرتدوالینا پوند باندې اوریدل ان مرتد کېدل ان اشاره کوي چې د کافر ات مرګرتیا وی تاعت په دین کې دا کفر دي کنه چې په دین کې تابعداري کوي چې ستا خبره حاضر ستا خبره مې خوښ شو نو کفر دې خوښ شو او چې څه کوي نو کفر کوي کنه نو ترک موالات چې دې سره بالکل تعلق مساته کني رسوا بشه بل الله مولاکم تاسو خپل دوست نه دی پیژندلې بلکه الله ستاسو دوست دی نو دا غطا به داریو کې فاتویعوه دا سره دی هو خیر الناصرین او الله دا هر چا نه زیات بهتر مددگار داغه مدد تو ګوره سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب الله یقینا وګورځو مونږ په زړونو د کافرانو کې یارا بما اشرکو بالله دا په سبب د دې چې دې شرک کړي د الله سره ما لم ينزل به سلطانا دا غچا چې الله نه نازل کړي په هغه څه دلیل چې ما سره شریکان شته او دې ظالمانو سره شریکان پیدا کړي دا غي په سزا کې الله دې په ځړونو کې روپ واچو یره واچولا قرطبی وی ایکان سبب القاء الرعب فی قلوبهم دا سوجه ده چې ډیرو خلکو په لونو کې روبي او یری څه شي ویننو بس دا وی اشراکهم بالله دا دې خدای له شریک کتلی څوک بابا ما با کنه نزدک بس ارواخ یرا یرا دار سنا یرا ظلون که لا یرا چولی پا دیواجه کنه ها بس چسینو اغتا پیخی کی خواه په بل چانه چرتا بلیا پی خشوا نبی چرتا جنات پی خشوا انو تا چرتا آوازو شو ان لوخی را پریوتا اس نی خوبا چار سینو دی مشرکانو کارینو خوا دغه دمی تنبی خوا کسر ایولی دا بابا بیانو دغه دمی پلان ایولی دا دا اس ندی و دا یرا دا دی پا ظلنو کی او دا یرا پا توحید سر لرکی گی خوا وما واو من نارو او زیدو سیدو دا دی ور دی و بیسم اسو الظالمین دیر بد زیدو سیدو دا ظالمانو دا مشرکانو دیرو خلقو انکار کو چی پو حد کی اللہ مدد ندکڑے اللہ رب العزت داغی رد کئی او صحابوں وی چی بیننا و بینکم کتاب اللہ دا سو کوئی چی پو حد کی اللہ مدد ندکڑے سعد بن ابی وقاص وی چی ما پخپل اولی دو نبی علیہ السلام سرادوتا نسلی رجلانی عن یمینی وعن شمالی یو تخی طرف تا و بلگس طرف تا او یقت تلانی اشد قتالا سخ جنگ سپین جامعی غستی وی ناملائکو کنا سعد بن ابی وقاص لی دلیو چی دا سی جنگ کو دا چاوی چی امداد اللہ ندر آلی گلی پو حد کی راغلی دی ملائکو جنگی دلی دی با قیدان کنا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ او یقیناً چې رښتیا کړ الله تاسو سره مؤمنانو وعده خپل چې د تاسو مدد کوم استحسونهم باذنه کله چې تاسو کو ترکل حس القتل خداس قتل چې بس کو ترکی یې ښه قتلول تاسو دا کافران دا دا اللہ فیصلو آبی اذنه بی قضائه دا دا اللہ فیصلو خان تو پاول کے زبردست جنگو او دی کافرانو مخوکڑا تختی دل تلتا دا دین کم زوریو شوان چیدی دا پیغمبر دا امر خلافو کن دا غٹ نقصان لکن پیغمبر دا امر خلاف سو کئی او غټ نقصان دی او چې تابعداری کینو دغه حال وګوره چې سعد بن ابي وقاص وی زرالم نبی علیہ السلام سره وطن انصار د مدینه او یو دو سره د مکی مهاجرینو نور ټول تاسو نشي وتینا ډیر سخت نقصان او ایمان نبی علیہ السلام پی جندو نما آوازو کو نما تیوی چی آواز مکوا بیا پاسے دو یو گٹ تا ننش پاسے دے زکا ٹول زخمی زخمی انو نش پاسے دے حضرت تلحو تلان دیو تو نوچتے کو اگے گٹ تا کنا چرا خلق میوی نی چرا جمشی دیکھئے غبل ظالم راغی عبی ابن خلف او غویلیو چیز ببل سکنو وجنم بس دا محمد وجنم ارچا سرما کار نشتا پوخ باندی سور دیو ترا سردن او اس نبی علیہ السلام دغا ناس دی نیو تنو تمخی تشو نو آغا شید شو بلو تمخی تشو نو آغا شید شو نبی علیہ السلامی تاسوی پریده ماتا اسالو نبی علیہ السلام سره ولنده غونت نیزوا اجی دی راه کار شنو نور خو پس غرو کې پټو او صرف دا لمره دا قوتي ښکارې دو نبی علیہ السلام هغه نیزه په لاس باندې داسې کړه او جوړ پاره قوتي کې اون خطا هغه چې وکړي را پرې وته امر ګرو ته وی وی ته خو په تور نه لګی دلې سنور سنور دا ده نری غون ته داغ دی هغه وی توبه توبه کدا گزار پدې ټول حجاز باندې شوی نو مړ شوی بوتو ا دغین مردار شه ها ماریو بوی زب نبی اسلام ورته ویلو چې زب تاوجنم نو نبی اسلام خبر رښتیا شو کنه هغه کې مردار شو دغه صحابه کرام او اتلها خلق په جنزنا زکه چې او یا زخمونو پکې بزرو او د نږدې او د عبدالرحمن ابن عوف خو ژوند دی او خوشل زای زخمی شوی و ډیر لوی نقصان وکړه نو خلق زکه وی چې دې کې هم مدد نه وکړي الله امام مدد کړي دی یقینا رښتیا کړه او عادت او سره کله چې قتلولم د الله په حکم حتا تر دې پوری خبر عزیزه تورسی دا اذا فشلتم چتا سو بوذلی وکړه کمزوري وکړه وطن ازاتم فی الامر او اختلافم وکړه په امر د امیر کې پیغمبر وی چې دې نه بنخوځي حتا سو وی چې وسجت نشتا نو ګور تنازو صرف هغه کسانو کړی و 500 کې هغه اتصل ویختو کنا انسبت ټولو تکیږي دغه د عام خبره ده ټولو تکیږي ذیکم د الله یو رحمی چې دا خاص غلطه و له خپن شي چې مونږه صحیح کړیو نو ټولو ته انسبت وکه حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر نو همیشه د تنازعنا نقصان پیدا کیږي ښا اختلاف موکا په امر د امیر کې پاسوې تم من بعد ما را کوم ما تحبون او نا فرمانی موکلا پس داغي چلا او هو تاسو تا غفتح چې تاسو سره محبت ساتو او تاسو تعال او هو کنه چې بس میدان خالی شو او کافرانو مخه وکړه میدان خوش پاتې شو د غفتح وا تاسو غوښتنو واخرى تحبونها فتح من الله نصر من الله فتح قريب دي سره د مؤمنانو محبتيخه غنیمت سره نه منكم من يريد الدنيا بازي پتا زکه اسو کوم چغي راځه د دنیا کولا غنیمت پسیتلو ومنكم من يريد الاخره بازی آسو کو تاسو کوي چې هغه راځل راز اخرت هغه دولستانه چې شیطان شنو هغه نه لري کېده کنه ایو پیغمبر په خبره کلکو ناغي موریدین د اخرت شو ا دې نور ته موریدین د دنیا وي ښا خو لیکن یرید یراول یحب ان دراول ځکه صحابه پهلو کې د دنیا محبت بالکل نه عبد الله بن مسعود وی چې مونږ خدای اراده هم نه منل خو الله وین اوس به خام خامنو چې نه صحابه د دنیا اراده هم کوي نه او چې الله وی چې یرید الدنیا نو اوس به منو خام خان او محبت خو بالکل نه نو ده شان ذکر کوي ثم صرفکم عنهم بیا الله تاسو راوالو له د دینه اول تاسو دې ته مخاوا او د دې ته تشاوا تختیدو او چې دا کارو شنو الله غي تاسو تراوالو له تاسو یو تشاکړه سوارا پاکم فتح په شکیس بدل شو په لکسات کې الله تمره خیال ساتلې چې دا سینې دی ویلي چې ثم فررتم تاسو تختیدې نه نه فرار نشته الله ځان ته نسبت وکړه چدا ما دا سی وکړو دا رتیخ تی خلق نه دی شیخ خونه تختی ښا ثم صرفکم عنهم بیت اسوالو له دین علی ابتلیکم امتحان کی پدا سبحان دی ذراتلن کی وخت د پاران چې بیا دا ذکرونه کوي ولقد عفانکم او یقینا چې الله معافی کړی تاسو ته که څه غلطی ده نشوی معاف کړی یې کنه ولقد عفا واولام قدر اغلی عفا مازی هر سو چی شوی دی اللہ ماف کری بس اخلاقی نماف کئی والله ذو فضل على المؤمنين الله خاوند ډېر لوی فضل او دی احسان دی په مؤمنانو باندې اذا تسعدون ولا تلوون على احد دا تفصیل دی سوره پاکم ها څنګه الله واړو له کله چې تاسو خاته یا تلې په میدان کې په مخ باندې یعنی کافران مخ کې ودي او پسې ون خوند ول ورکو نو چې نبی له سلام کوم صفونه جوړ کړو نو هغه ته روانو جوړ شو چې دا میمنانو مې سره او دا جناحین دي او هغه شکل غیر روان کو د ډیر شوق د وجنا چې کافران تختی تور پسې کنه تاسو ګراتینګولی شي بیا الله وی تل تاسو په مخه باندې او یا خطه په غر باندې ولا تلون علی احد او مخم نرانل او هیچ چاہتا اوازو نظر پسی کی دو والرسول یدعوکم فی اخراکم او پیغمبر آواز کو تا استارست استا سنا چی الی عباد اللہ اے بندیان دا اللہ مال راشے دل ترا دے الی او زماغ طریقہ و ترتیب مروانا ہے آوازو نے کول او تاسو پرستو نکتل بل خلاف ورزیو شوا فاصابکم غمم بغم نورسو اللہ تاستا یو دیر لوی غم دو وجی دا اغی غم نا چی تاسو ورسو پیغمبرتا دا مانا کی روح المانی چی اصابکم غمم بسبب غمم ازقتموه رسول الله تاسو هغه غم ورساونو ولي بعصيانكم له ومخالفتكم امره تاسو داغه نه پرمانی او کلاو داغه د امر خلاف وکوم هغه ته هم تکلیف ورساون لغی په جل تاسو باندې غم راوستو هغه سو اواز د قتل د محمد صلی الله علیه وسلم زکه دی आवाज نه پسبا چاره یو صحابي بل سره ملاوي دو چاغه با پروتو لامل بنو نو دزنه به تاسو کو چې هل محمد قتل دا رشاد چې محمد قتل کړی شو اجو څوک به خبر نو ته وی چې نه اجو زبانو خبر نو ته وی چې بس نموتو علامه مات محمد کومل شو نو بس مونږ به په دین مرو چې هغه په کوم دین مړ شو بیا په ژوند کې څه फायदा داغه نه پاسو خو بس مرو په چې هغه په سم مړ شو زمو خدا کار تاسو به کو دی یو بل نه چې غم لکه لا تحزنوا على ما فاتكم چې غم جن شي په اسو چې تاسو نه فوت شو چې غنیمتو ولا ما صابكم ان په زخم او درد چې تاسو ته ورسید دغه خلق وی کنه چې خدای زاس غم نه راولي چې داشته پیرش نو باغی زاس غم راوستو چې داغی نبی دغه غمونه ختم شو چې غنیمت پاتې شو مرګوري زخمیان شو او شهیدان شو نه لوی غم راغ چې د نبی صلی الله علیه وسلم د موت آواز وکړه دا په لاره اوس الله خبير مما تعملون الله خبر دې په عمل چې تاسو کوي چې تاسو کاو نو الله په غي باندې خبرو عملونو باندې مستاذو پزړونو باندې هم دی اولادو دغه ځکه ابو سفیان او مرګری واپس شو سلام دې مکیتا واپس او خوشاله چې بس اوس پکې زنیشتا نو درې په اوغر باندې او आवाज یو کو چې افیکم محمدن محمد شته پتا سو کې نبی علیہ السلام آواز مور کوي دیو افیکم ابن ابي قحافه تاسو کې ابو بکر شته افیکم ابن الخطاب آوازونه کول نو پوه شو چې ټول ملدي ټول قتل وی اعلوه بل نخپل خدای ته آواز وکړه چې ډیر لوی کمال دی وکنن هبل شهید هبل شهید داری په بوتانو کې وکنه وی اوچت شننو ډیر اوچت شوی نبی اسلام آواز ورکړ ځکه چې توحید ته نقصان رسی توحید ته نقصان رسی نو وایي چې الله اعلی و اجل حضرت عمر آواز وکړه بی اللہ اعلا و اجل اللہ ڈیرو چتتے او بل سنشی کولن نبی ابو سفیان وی چلن العزا ولا عزا لکم زمون عزا شتے استاسو نشتا دکا دغا سبائے نبی علیہ السلام جواب ورکے چی اللہ مولانا ولا مولا لکم زمون مولا شتے استاسو نشتا نو جزا نو جوابونه ولا ورسه زنا ابو سفیان اووی چې یومن بیوم بدرن والحرب سجال نو وی د بدر بدله به مونږ په بدر کې اخلو او زمونږ استادو جنگونه چی کنه نه خره په خره یې نکله مونږ کامیاب او کله تاسو کامیاب په حضرت عمر اووی چې لا سوا نه منګه تاسو برابر نه یو قتلانا فل جنته او قتلاکم فل نار زمونږ مرګري په جنت کې دي شهیدان شي وي دي او تاسو هغه په جهنم کې دي مردار شي وي دي بس بیا ډوګه نه کوه هلاله واپس کا اداګه وکي مؤمنانو باندې الله یو خوب راوستو ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن بیا نازل کړه الله په تاسو باندې پس د دې غم نه یو امن یو امن یو امانتي امن هغه ته وی چې سبب نه دی یاري نو خود سره په امن چې دشمن نشتا جنگ نشتا کور کې ناشته اندې ته امن او امانتن هغه ته وی چې میدان جنگ کې دشمن مخامخي او ستا پروا نه نو عاسن دا یو خوبو یغشا طائفتم منکم راگیر اکلا یوڑل استاسونا چی مومنان و طائفتن قد اهمتهم انفسهم ابل ادلوا اٹول کار خدا غید ہو جن خراب شکنخا چی لا تتخذو بتوانتم من دونکم اللہ ویل نو پا دیو حد کے منافقان را گٹ شویو نو با نقصانو شکنخا چې غم کې چولی وغي لره خپل ځانونو هغه سره د ځان غمو چې خدای مونږ سرته خیر کې ها نه په پیغمبر سکارو نه د الله په دین سکارو او بس خپل غمونو کې پرات یظنون بالله غیر الحق هغه ګمانونه کول په الله باندې ناجایز ظن الجاهلیه ګمانونه د جاهلانو خلقو اغداو یقولون ویبه هل لنا من الامر من شيء هيا اشتد مونلا دلاده مدد نسشی مدد براشی دا ټوکر رسانی و چې مدد کم دی بس چې سو شو اگر اسرو شو اوس بس مدد راشی دا منافقان خلقو او بلکې دا وی چې دا زکه مونږ ته نقصان راورسېده چې ان الاسلام ليس بحق يرد اسلام خدین نه دی ښا پته ولګېده کني مونږ ته وزور نقصان نه راورسېده زاد منافقان علامی دی ښا یو په خپل ځان کاری پیغمبر نه او بل په دین باندې شکمنی جا قل وایا وتن الامر كله لله بشکا مدد ټول د الله سره دی. دا خوخه ده کړه لیږي کنه را لیږي زمونږ دغه تعجب نشته. مونږ چې حکم کینو منډه به وخوخه یخفون فی انفسهم پټ ساتي په خپل زړونو کې ما لا یبدون لک هغه چې نه ښکار کوي تا ته الله وی زبه ښکار کوم زه خو فارس خبره مخه یقولون وایدی لو کان لنا من الامر شیئا کچر وی زمونږ د پاره د الله د مدد ناسشه ما قتلنا ها هنا نمونږ په پدې حد کې نمور داریدو او ټولو یې هغه خلق پراته ده دا خو یې مدد را نغی کنه ما قتلنا ها هنا ولې زبه کې شهادت نه مانی جهاد وی او شهادت په پکې نه دا وکم جهاد ښا قل لو کنتم فی بیوتکم وای او تا کچریه تاسو په خپل کورونو کې او نو راغلی دی او حتا دا چې کوم مردار شو ادي په خپل کورونو کې ناس وې دیو بچی و د مرګ نه لبرز الذین کتب علیهم القتل نو خامخا راوتی بو د کورونو نه کسان چې لیکل شیو پاری باندې قتل په حد کې کم په لبراوتی وی لا مزواجهم زینو د غزیدو ته چې کوم ځای الله زاغینه سام مقرر کړو اقزا لبرات له لکه امیه ابن خلف پکې راغی کنه یو خوبی ابن خلف اخوالتا مردار شو یو امیه ناغا نراتا کنا کورو او چه جنگ بس یا خلق فاروارشنو اغاز پا اوخ بانده سور ده را روان ده حضرت بلال اولی ده نطور نیغا کلو چتکلاوی لا نجا ان نجا امیه ویده بلال خیر نشتا که امیه جوانده پاتشو اوارمان ده کلا ناغمندکلا نوال تیو دیروا نو آغا تیوی مال پنا راکا نو آغای ماسا رسودی جی پنا درکما نو بس حضرت بلال لڑو توری پکی او تاغلولا نو اس مقرر وکنا کنی آغا خپل کور کې ناس تو خو پا خیر خیریت سرا وچی اللہ و لده از اموت مقرر کلی انو راگی دا اجل نغزوک نشی بچ که دی پی پی وليبتلي الله ما في صدوركم الله امتحان کوي دا غي عقيدي چې تاسو په سينو کې ده وليمحص ما في قلوبكم او خالص کوي هغه چې تاسو په زړونو کې والله عليم بذات الصدور الله پويږي په خبرو چې په زړونو کې دي دا تسلی ذکر کئی مومنان اللہ او شان دا صحاباو ذکر کئی چی کم کسان دا پیغمبرنا دا احد پرد باند تس نس شو اللہ نا بلعزت ہوئی دا شیطان دوکا وانو پتا دوکا ورکلا والا او پوانو شو فالتاو ملاوی چی ولقد آفانم دل تبیاوی چی ماو تما فکردی دا دو دلوی خواه ارسی و تماف لخا ان اللذین تولو منکم بیشکا کسان چواوڑی دو پتاتو کی یوم التقل جمعانی پرد دو مخامخ کی دو دو دلو انما استذلهم الشیطانو ببعض ما کسبو بیشکا چی دو کور کلا دیلا شیطان پر بعضی اغا عمل چی دی کلیو استذلہ انا سند طلب دی شیطان دا غخته جدید خویوما او غلطی بکوم نه بس راغه ګور ګنا چی وشینو شیطان تلار کو لاوشي از خدای نه چی رانه دی کې دی ښا نو چې داغي نه دا غلطه او شوې چې د پیغمبر د امر خلاف وکم نو شیطان وته وی چې وس حکم له شوې نو شهادت نشتا دیر پا غلطا که بلار شای آو نو خواب دایی چه دا میدان پریده چه وست ملشه نستازو با خدای سرسنگ ملاقاتی اگه با دا تغوصی با کور وته دی وته نو بس هغه ټول تتر بتر شو به بعضی ما کسبو د بعضی غلطه نه چاغې کړی و ولقد عف الله عنهم او یقینا الله سوګن کوي چې الله دې تمافي کړی ده ان الله غفور حلیم بشک الله بخشش کون کدی او ډیر صبر نه کوم دا بار بار شان ذکر کوي او هر چا دغه تکلیف اورسه ده نبی علیہ السلام خوب لیدل او غریشا شو کنه څومره کسان شهیدان شو او نبی علیہ السلام په دغه ورځ باندې دوه غره غوسته وی دوه دو حد پر ورځ باندې صوفیه په خپدي وردا او توکل نه خلاف ده وای دا توکل له دا اسباب نه دي ته چې جنگ لذین او اسباب بټول تیار اې کنه نو دا عین توکل چې په دغه ورځ باندې دوه غره واچولې ښا چنن وقار سخت ډیر يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تكونوا كالذين كفروا مکیږه پشان دا کسانو چې کافران دي وقالو اوي لاخوانهم په حق د خپل رونو کې عذاب وربو په الارض کله چې هغه سفر کړي پزمکه کې او کانو غزن یا ای jihad کون کی او هغه ملشی په خپل مرګ سفر کړي او یا شهیدان شي نو دا منافقان وی چیرو زمونږ نه اوریدنو زمونږ خبره نه منل نو له اخوانیم یعنی داغي په حق کې ها هغه هم لشيوي دي څوک شهیدان شيوي دي په دی اور پسې ارمانونه کوي وسناستي نو سوي لو کانو عندنا کاش کو زمونږ سره وي په دې کور کې ماماتو نبا ملکی دو ما قتلو او نبا قتل کی دو اگه وز دیتا ناس دیخوا فاللہو اذا عاقبت شکن خوا لیجعل اللہ ذالک حسرتن فی قلوبیم چو گردی اللہ دا خبر افسوس دا دی پزرنو کی کم خبر نیو دا چی داوی چکن نوی تلی نبا ملو نبا قتل کی دو دا بوز دیر مانو نکی لگیا بای خواه یو دا مانا دویم دی خو دید پار مومنانو سر دا خبری کولی چی دی با مونگ سر مرگری شی غم رازی برا سرو کی کنا ام مومنانو اٹو او نکاتو تا چی دا دی سکی اسا نکی دا غیر پروانو پا دی بانده نو دی دیر زیاد غم جن شلی چا اللہ و ذالکا چوگر دی اللہ ستاسو دا بے پروائی یو افسوس دا دی پزرنو کی زکر دی زورا نپوئی گی ایمان خونشتا کنخا اللہ یحی و یمیت اللہ جون دی کول امر کول کئی او دیوی چنا پکور کی نجون دے بھئی اچ میدان کی نمر بھئی دا خوضی عقیدہ دا کن اللہ بما تعملون بسویر اللہ ستاسو پا عملون لدن کے ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم اي خلقو کا قتل شو د الله په لار کې شهادت راوي یا مړ شو په خپل مرګ باندې لمغفرتم من الله ورحمت مخامخه هغه بخنه د الله طرف نه چې یقیني ده او رحمت د الله طرف نه چې جنت ته خير مما يجمعون ډیر به تر ده دا غا دنیا نا چې دا خلق را جمع کئیم اللہ وی تا با سور را جمع کری دا سشی دی چی تا دا دی پوجبان دی دا جہاد ناو دا شہادت نا پاتی شوی بیاوی ولی امتتم و قتلتم کم رکلی شوی دا غا سی پا خپل مرگو خدا جہاد پا سفر کی یا قتل کلی شوی لیل اللہ تحشرون مخام خادی اللہ تبرا جمع کلی شایم اول ملاقات دا اللہ سر رکی گی چه شہادت تا نصیب شخا نمومنان صحابه کرام هم خپو ناستو پیغمبر سر نمخام اخکی دو او نبی علیہ السلام اغیل انتو چیسی نغلتی تی شوی اللہ تینا نارازی نو زوم نشمت لین بده یو بلنا نلان بر عزت تا پیغمبر پزل بانده رحم راوستو او اگر اپاسی دودی سرکی ناست نباس دادی او اطول غمونا پکرونا غرس ختم شو داد امیر اصول دی مشر دی تا وی خواه چاگه با دخپلو مرگرو دخپلو کشرانو دا خیال ساتی پل زان با داغی بای نو چطی او درنی با پینا چه دما قدر اونکا دما عزت اونکا زیس کوما نا نا نا پدی چن کار کی گی پدی چن بانده مشرکی اللہوی فبی ما رحمت من اللہ الانتلام پس پس سبب دیو عزویم رحمت دا اللہ سرام چ اللہ تعالی نازل کو لین تلوم تنرم شدیتا ولو كنت فظا او کچری ویتو بد اخلاقم ساجب سختوی گڑی رو حل کوئی کن غلیظ القلب او سخت طبیعت لن فظو من حولک دیو خارشی استاد مجلس نا داسی سلی سر بیا سو وقتی ری چاگا اور اخت دمرو چو بساٹا ناس تی دا سو وقت نشی تیرے دی خدا پیغمبر ماندی اللہ دا رحم اور آفت نازل کو نراغ صحابہ سرا مرگرشکی ناس تی ولی آیاتون نازل شکن چی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنُمْ شان دا صحابہ فَعَفْوَانُهُمْ نُمَافِيُو كَدِیتَ اللَّهُوِ چِمَاوَتَ عَمْ قَلِدَا واستغفر لهم بخنو غوالا دی دپارم وشاورهم فی الامر امشورکو دی سرا پاری اوکار کی داستا قزال مرگری دی چسنگا مخی دی و سرا تعلق نوسبم و سرا ساتی خان وشاورهم کی مدارکوی فی دلالتن جواز الاجتحاد او بیان ان القياس جائز نو چې اجتهاد شته په دین کې کنه مشوره سي ورای په اسکول دي کنه ها او هغه قياس او اجتهاد نو مشوره کوي دي سره ما بي کوي دي تا هرڅ کوي فیض اعظم تا او کله چې تا دی او کار اراده وکړه اتوکل علی الله بیا په الله باندې اعتماد کوي اتوکل علی اللہ یا پا اللہ باندے اعتماد کوا بیاو پا مشورو پا دیس دونہ نہیں قال قطادتو امر اللہ تعالی نبیہو اذا عزم علی شیئن ان یمزیا و توکل علی اللہ لا علی مشاورتهم بیاو دخپلو مشورو باندے اعتماد نکی بلکہ دا اللہ پا ذات باندے بے اعتماد کی ان اللہ احب المتوکلین بے شکا اللہ محبت کی داغا چا سرا چا اعتماد کی خاص پا اللہ باندے دا دا امیر فرائض بیان شو اس مامورینو توی این ینصرکم اللہ ولا غالب لکم کہ اللہ تاثر مدد کی نشتے زور اور پتاس باندے سوکا وین یخذلکم او که اللہ تا سپریدی امتحانن او رسواقیم ومن ذا الذی سوک دے گا بندہ غزات و ینصرکم چستا سو امدادو کی من بعدی پس داغینا چا اللہ استا سو امداد نکی تا خویو اللہ دے بس چا اگا مدد کی نو اس سوک نشت او خاص پا اللہ باندے اعتماد دیو کی مومنان غنیمت مالو په بدر کې اغه کې څه شی ضایع شو یو صادر نو منافقانو خلقو وی چې پیغمبر باغستی هغه مشر دینو نو دا حکم راغی پیغمبر باندې اعتراض کوي هغه دا کارونه کوي چې د غنیمت نه څه شی اخلي فما کان النبی ان یغلا ندی لایق یو پیغمبر لره او دا غشان ندی چ خیانتو کی په مال د غنیمت کې دي ته غلول وي نور خیانتونو ته خیانت وي او چې د غنیمت په مال کې هم دي ته غلول وي هغه چا چې خیانت وکون رابشي بما غل یوم القیامه سره داغی مال او سامان چغلا کړي او پر د قیامت کار سوشي او حدیث کرا دی چا به اوخ پوګ کړي برلار بکی چا به اسو چا بیزا ګډا لکشه ډیر شي را روان به ښه اچری به وی چې یا محمدو اجرنی خلاص میکا نبی علیہ السلام ورته چې ما خلاص کړې ما دنیا کې خپل غاړه خلاص کړې دا عرص مې طويل یو ښه زو وسنیم زموار ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا او پر اور کړې شي هر نفس ته بدل دا عمل چې کړې دی و هم لا ظلمون او دې سره به ظلم نه کړې شي ځکه نبی علیہ السلام یو ځل اعلان وکړ وی کچا د مال غنیمت نه د چپلې هغه پاتې نه هغه تاسمه هغه وړي کنه نو چې قیامت کې به په ظهور پاتې ظهور تاسمه نو دا یو خلق رامن د کچا سره په لاس کې سوچا وسو شرم خو یې چې په دې باندې وسه نه راځي کنه یا ته به ماغل یوم القیامه افمن التوارزوان الله آیا هغه پیغمبر چې روان دی د الله پر رضا پسې همیشه کمن با بسخط من الله دا بشان دا هغه خیانت کردی چرا گیر شوی دا اللہ پا غضب و پا غصیم وما واو جاننم زید آو جاننمی و بیس المسویر دیر بد زید رات لو هم درجاتون عند اللہ یعنی لهم دا دید پار مرتبی دی دا اللہ سرا درجی دی دا اللہ سرا خیانت نشتا او اللہ لیدن کے پا عمل چیزی ایک لقد من اللہ علی المومنین یقیناً چا اللہ دیر لوی احسان کردے پا مومنانو باندے اس باس افیم رسولاً چرا لے گلے دے پا دی کیاو پیغمبر عظیم الشان من انفسهم ذدید جنسنا انسان دے سمرا لوی احسان کردے نگورا دریوالا خبری فیهم عربی دے رسولاً پیغمبر دے من انفسهم بشر یتلو علیم آیاتهیم کاری اداد چی بیانی پا دی بانده ایتون دا اللہ ویزکیم پاکی دی لرا دهر کفر و شرکنا ویعلمهم الكتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا دا قرآن و سنت وین کانو من قبل لفی ظلال مبین اگر کو دی مخی درات لو دا قرآن نا مخی درات لو دا پیغمبر نا پخکارا گم رہا ہے کی اللہ دمر احسانو کو چی پیغمبر راولی کنو داوی کمرہون اخلاص کل بچی اکلل فاخر دعوانا